dapat diretso ang tingin, huwag kakaliwat kanan. Hindi makapaniwala sa dangi mong kagandahan. Nung una kang makita, muntik na akong mapulunan. Imilulat ang aking matang sa dilim, di nakakakita. Illusion lamang pala na ikaw ay makakasama. Mag-ingat sa paligid, baka ikaw na ang makarma. Sa mundong walang tumataas, lahat bumababa. Ang lumi, gumapos, ikaw lang ang tatapos. Isa't tabi upuan sa buhay, makaaraos. Nasayang na lamang, walang paapaalam. Tinulak ng sarili kang mali ang naranasan. Iniwan ang nakaraan na parang panaginip lang. Nilisan ng mga problema at sarili pinakingan. Hindi naging hadang mga balakid na nasa daan. Hanggang magpursige, hanggang malaman ang katotohanan. Ang pinaka maganda na talaga sa kinata, ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa kinata. Sa buhay kong may problema, iniisip bawat dilema. Huwag magpakain sa mga sarili-sarili na problema. Kalimutan at ating sundin mga tulong ni mama. Palagihan ng pag-iti kahit di na masaya. Si Cupido mapaglaro at pinanakot sa kanya. At ang aking darong dalangan ay sanang sumukan niya. Mga dalangan ko na sana ikaw ay masaya. Ang pinaka maganda na talaga sa aking mata, ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa aking mata. Madaming manlulok sa paligid sa daan. Hinay-hinay lang at baka puso mo'y paglaruan. Madaming manlulok sa paligid sa daan. Hinay-hinay lang at baka puso mo'y paglaruan. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa kinita. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa aking mata.